राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। और कैसे हुई, कब इस सृष्टि का अंत होगा। एक बात कह दूं पहले, मनुष्य के लिए बहुत उचित ये बात है कि अपने व्यक्ति की कोई समस्या हो वो प्रश्न करे। अगर वो लाभ लेना चाहता है तो मेरी ये समस्या है क्या करूं, इसका हल कैसे हो, मेरे अड़चन आती है क्या करूं, ऐसा प्रश्न बहुत कीमती होता है। दुनिया के प्रश्न के लिए प्रश्न करे उत्तर करे, अब है दुनिया की बात, प्रश्न करने वाले को क्या लाभ हुआ, उत्तर देने वाले को क्या लाभ, क्या मतलब फालतू बात। परंतु कोई बच्ची पूछती है तो उसे कहूंगा, खूब प्रेम से कहूंगा, ये तो चेतनवास बात कही है, इस उत्तर नहीं दूंगा, ये बात नहीं। मेरे कोई पूछो आता है वो कह दूंगा, नहीं आता भी जानते नहीं, हमारा पता नहीं, ऐसा कह दूंगा। परंतु प्रश्न करना चाहिए कहीं भी किसी को भी, तो वो करना चाहिए जो अपने जीवन में घटता है, जीवन में अड़चन है, अपने लिए लाभ की बात है, दुनिया की बात है कहाँ तक जानेंगे, जाने से होगा क्या। न कोई दुनिया हमारे को पूछती, न हम दुनिया को पूछते, न हमारी मानती कोई दुनिया नहीं करना है नहीं। इससे इसकी रचना क्यों हुई, इसकी रचना आदि नहीं है। मैंने जहाँ तक दर्शन देखे हैं, पुस्तक देखी हैं, सिद्धांत देखे हैं, उनमें अभी तक कोई ऐसा प्रश्न उत्तर नहीं मिला है कि अमुक दिन से सृष्टि शुरू हुई है। जैसे अपने को नींद और जगना दो है, कब से शुरू हुआ, पहले नींद आई कि पहले जगना हुआ। आदि अविद्या अटपटी घट घट बीज अड़ी, एहरन हथोड़ो और सांड से पहली कौन घड़ी। ये तो एहरन एक हथोसारी सांड तीनों में पहला क्या हुआ, एहरन हुआ हथोड़ा हुआ सांड सी हुई, कोई उत्तर नहीं है इसका। इसका उत्तर आना भी है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है, जहाँ तक सुना है, विचार किया है, उनमें अनादि शब्द के सिवाय किसी दार्शनिक के पास में कोई उत्तर मेरे को नहीं मिला है। मिला हो तो आप बताओ, कोई सृष्टि उत्पन्न हुई हो तब कह सकते हैं कि कैसे हुई, उत्पन्न हुई नहीं, अनादिकाल से है, ये इसका उत्तर है। इसके सिवाय आपके पास हो तो आप बोलो, खूब खुला बताऊंगा, पर इसका उत्तर यही है। मेरे बहुत आए ये प्रश्न, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, कब तक चलेगी, फालतू बात। एक आदमी के कपड़े का तेल लग गया, अब तेल कब लगा, कैसे लगा, तेल घी का है, तेल का है, सरसों का तेल है, केले का तेल है, क्या है, कैसे लगा, कब लगा, क्यों लगा, इसके प्रश्न की फालतू माना। शास्त्र में उदाहरण दिया है, ये उदाहरण दिया पुस्तकों में, अरे उतरे कैसे हैं, बिटे कैसे हैं, ये प्रश्न तो है काम का। अब इनमें से कोई भाई बहन पूछे कि मैं कैसे आया हूँ, मोटर से आया हूँ, फटफटी से आया हूँ, पैदल आया हूँ, तांबे से आया हूँ, कैसे आया हूँ, कैसे आया हूँ, फालतू बस आ गया, अब जाऊ कैसे, कहाँ जाना वहाँ जाऊँ कैसे, ये तो एक काम की चीज, आया कैसे क्या मतलब हुआ, कैसे ही हो आ गया खत्म हुआ, तो सृष्टि कैसे हुई होगी रचना, अब क्यों हुई कैसे हुई, इस सृष्टि का अंत कब होगा क्या होगा, अनादि है और अनंत प्रवाह रूप से अनंत है। अब ये इसका उत्तर है, खास जो दर्शन लोगों ने दिया है, बड़े बड़े दर्शन, बड़े बड़े शास्त्र, जैसे सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, चार्वाक है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, यवन है, इस धर्मों के जो दर्शन है खास गहरे, उन दर्शनों में से मेरे को किसी भी दर्शन में ऐसी बात नहीं मिली अमुदन से हुई हुई नहीं सृष्टि अनादि है। एना थोड़ा सांड सी पहले कौन घड़ी बताओ, अब बताओ कि है नहीं है, साथ ही हुआ है, पहले बीज होगा पहले वृक्ष हुआ बताओ, आपके पास उत्तर बताओ कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, बीज हुआ तो काहे से हुआ बिना वृक्ष के, अगर वृक्ष हुआ तो काहे से हुआ बिना बीज के, ऐसे ये सृष्टि का आदि है, हुई नहीं सृष्टि, पैदा नहीं हुई है, प्रवाह से चलता है, जन्मया मरना जन्मना मरना, जैसे रात दिन जात दिन, जैसे सोनार जगना सोनार जगना, ये प्रवाह चलता है अनादिकाल से, इसे सिवाय कोई बात हो तो पूछो। क्या भगवान की भक्ति में चित्त सदैव लगा रहे, इस क्या करना चाहिए, प्रार्थना बढ़िया उपाय, ये बड़े काम की चीज है, ये काम की चीज है, मनुष्य मात्र के काम की चीज है कि भगवान भक्ति में क्या करो, केवल लालसा, भीतर की लालसा, संसार का काम है वो रुपया कब होगा कि लालसा भी होगी और उद्योग भी करोगे और प्रार्थ का संबंध होगा तब होगा, नहीं समझोगा, तीन चीज बिना संसार का काम नहीं होगा, मन में लालसा हो और उसके लिए पुरुषार्थ करें, उद्योग करें, क्रिया करें और प्रार्थ का संबंध हो, नहीं तो क्रिया करो और लालसा प्रार्थ का संबंध नहीं है तो गए नफे के लिए हो जाएगा नुकसान, अथवा कुछ नहीं होगा, प्रार्थ होगा तो हो जाएगा, पैदा हो जाएगा, तो संसार काम के लिए ये बात है और भगवान की भक्ति के लिए केवल लालसा की जरूरत है, क्योंकि भगवान के सिवाय भगवान से बड़ा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो उसके लिए साधन क्या बताओ, साधन वो है जो साध्य को कब्जे में खेच ले अपने को, तो ऐसी कोई चीज है ही नहीं, प्रार्थना चाहना भीतर में केवल लगन, एक भगवान के सिवाय कोई लगन न हो, अनन्य चेता सतसंग यो मांग स्मृति नित्य सदस्य हम स्वरूप, उसके लिए मैं सोच अनंत चित्त से नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, रामायण में आया है हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसर आन अस विचारी पुण्य पुण्य मुनि कर राम गुण गान, प्रेम प्रेम नाम किसका आकर्षण खिंचाओ, हम बिना हरि बिन जैसे मीरा बहन ने कहा हरि बिना रहो रे न जाए, हमारे रहा नहीं जाता, मेरे चित नहीं लगता, जहा नहीं जाया, हमें भगवान बिना जी नहीं सकते, चटपटी या असली उपाय है, रामबाण उपाय है, ऐसी चटपटी जरूर भक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है, इसे तुम क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना नाम जप कीर्तन नाम जप हरदम करो और भीतर भीतर से प्रार्थना करो कि नाथ भूलू नहीं, नाम का जप करते रहो और भीतर भीतर से कहते रहो कि ये नाथ भूलो नहीं, ये नाथ भूलो नहीं, ये नाथ भूलो नहीं, आपकी भूली न हो, आपको याद रखूं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, ये करना चाहिए, क्या अच्छा या बुरा अपने दृष्टिकोण निर्भर है, क्या किस भक्त की भक्ति सत्य है यह कैसे पता लगे, किस भक्ति का पता क्या लगाना है, अपनी भक्ति का पता लगाना तो काम की चीज है, किसी भक्ति की क्या पसंद है, कौन कैसे करता है, ये अपने ज्ञान की अपने बूते की बात नहीं है, अपने अधिकार की बात नहीं है। तो भक्ति के लिए बस भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, प्रेम सम पन्नगारी सुनो, प्रेम सम भजन दूसरा भक्ति नहीं है, प्रेम के समान कोई भक्ति नहीं। अस विचारी पुण्य पुण्य मन में कर सलाम गुणो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान के नाम लो, भगवान को पुकार करो, भगवान की लीला गाओ, भगवान के पद गाओ, भगवान के मन लगाओ, हे नाथ प्रार्थना करो कि आपसे भूलू नहीं। तो इस बात से तो अच्छा बुरा अपना दृष्टिकोण निर्भर है क्या, ये है भी अपने दृष्टिकोण भी निर्भर है, अच्छा बुरा है भी। खास अच्छे बुरे की बात बताऊ, खास बात, संसार की तरफ मन जाना बुरा है और भगवान तरफ मन जाना अच्छा है, ये सार बात है। संसार की पदा संसार की तरफ मन जाना, सांसारिक वस्तुओं को महत्व देना ये तो है बुरी, और भगवान को महत्व देना ये भली, भली बुरी बात का खास ही ये है। हरे कृष्ण जो नहीं आती, क्योंकि अच्छा मंदा एक में कर लिया, संसार में अच्छा और मंदा दोनों मान लिया ना, जो मंदा ही मंदा है उसमें अच्छा मान लिया, अब उसमें बुरा क्या हुआ, अच्छा बुरा क्या है, तो अपनी दृष्टिकोण से अच्छा बुरा है, फिर कुछ नहीं है, अपनी दृष्टि से अच्छा मारे, किसी को अच्छा लगता किसी को अच्छा लगता है, अरे साग रोटी में किसी को साग अच्छा लगता किसी को साग अच्छा लगता है, किसी को कोई मिठाई अच्छी लगती किसी कोई मिठाई अच्छी लगती है, किसी को कोई कपड़ा अच्छा लगता है किसी को कोई कपड़ा अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है तो अपने दृष्टिकोण है ये, ना अच्छा है ना बुरा है कुछ नहीं हो, केवल अपने दृष्टिकोण है यहाँ पर, इसके सिवाय कोई अच्छा बुरा नहीं है, ये बात अपने दृष्टि में जो जी भाव नीकते हैं सोई, जो जी भाव नीकते हैं सोई, जो भाषा है उसके लिए वही नीक है, बढ़िया ये बात। और भक्ति सत्य है कैसे पता लगेगा, तो अपने को पता लगाना नहीं, अपनी भक्ति सत्य है कि नहीं इसका पता लगाना क्या है, एक सिवाय भगवान के दूसरी इच्छा न हो तब तो भक्ति है सत्य, और भगवान में भी मन लगता है संसार में लगता है तो सच्ची भक्ति मिली नहीं अभी तक। सच्ची भक्ति लगने पर जैसे मीरा बहन का हरी भी हरी बिना रहो रह न जाए, कहीं भगवान बिना रहा नहीं जाना, ये सच्ची भक्ति है। मानसुयो अब भी बिचारे न भक्ति योग से होते, मानसुयो अब भी बिचारे न अभी भी बिचारे, मई चानन योग है न भक्ति अब भी बिचारे नहीं, दूसरी इच्छा है वो भी विचार दोष है, एक भगवान एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, अब किसी की लगा दो किसी की भी एक है तो उसकी भक्ति सच्ची है, हमारी भी एक है तो सच्ची है और दूसरी है तो व्यभिचार है, वो भक्ति सच्ची नहीं, ये सत्य भक्ति पहचान है अपने लिए दूसरे लिए सबके लिए है, दूसरे का पता नहीं लगता किसी की भक्ति कैसी, इसका हमें क्या पता लगे, कौन जाने पर आए मन की दूसरे मन की कौन जाने। सच्ची भक्ति क्या है कि बस भगवान की बात अच्छी लगे संसार की अच्छी नहीं लगे, संसार का अर्थ क्या है, उत्पत्ति विनाश, ये संसार का अर्थ है, उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु में नरीज है हम, बस उत्पन्न नहीं हुआ नष्ट भी नहीं होगा, ऐसे परमात्मा की इच्छा ना हो केवल, ये सच्ची भक्ति है। उत्पत्ति विनाश की चाहना करते हैं, उत्पत्ति विनाश के लिए हम चाहना नहीं करते, ये बात। और बोलो और ले प्रश्न ले, इसमें शंका हो तो बोलो, ये जो मैंने उत्तर दिया इसमें शंका है वो बोलो, खूब बोलो प्रेम से आदर्श, खूब उत्साह से बोलो, आप उत्साह से बोलो, उत्साह से बताऊंगा, खूब उत्साह बोलो, जैसे बच्चियों की बात तो कहने मेरे को खुशी आती है, बालक होते हैं ना, बालक हम लोग अच्छा लगता है, अरे कुत्ते का बच्चा अच्छा लगता है, गद्दी का बच्चा भी अच्छा लगता है, अरे मनुष्य का बच्चा तो कितने कहना ही क्या है, छोटा बालक अच्छा लगे, बड़ा बाला सीधा साधा, तो बच्चियों की बात बड़ी अच्छी लगती है। कोई शंका हो, मैंने कही उस सूत्र में शंका हो कह करो, खूब तेजी से करो, अच्छे तरह से निसंकोच करो। मैंने उत्तर दिया उसमें शंका करो, जो संदेह हो मन में निकालो। ये जो जानामि धर्मम, धर्म नहीं धर्मम न सुमेरि प्रवृत्ति, जानामि धर्मम, धर्म नहीं धर्मम है न सुमेरि प्रवृत्ति, ये सिद्धांत है दुर्योधन का। पांडव गीता में दुर्योधन हुआ से लिखा है, उसमें जानामि धर्मम न सुमेरि, जानामि धर्मम न सुमेरि प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न सुमेरि निवृत्ति, केनापि देवेन हृदिष्टेन यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि। पूरा श्लोक ऐसे है, ये दुर्योधन का वचन है। तो दुर्योधन का सिद्धांत मान्य नहीं है, युधिष्ठिर का सिद्धांत मान्य है, दुर्योधन का आप बताओ। हम दुर्योधन की बात माने, युधिष्ठिर की माने तो दुर्योधन का है, ये कोई काम की बात नहीं है, अन्यायी आदमी की बात है जो अपने पर नहीं चाहता दूसरों पर आरोप करता है, वो दूसरों ने किया ऐसा किया, ये बात। और बोलो ला जैसे भाई जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, जब हमारा मन इधर उधर अर्थात सांसारिक बातों में भटक जाता है तो मन को एकांत किस प्रकार करें, एकाग्र किस से करें। बहुत ठीक है, बढ़िया बात। देखो मन के एकाग्र के लिए बहुत दर्शन लिखे, योग दर्शन पूरा मन पर है, योग स्थित वित्ति निरोध, योग दर्शन है। छह शास्त्रों में एक योग शास्त्र है, उस योग शास्त्र में असातो जिज्ञासा, असातो योग जिज्ञासा, पहले योग होता है, अस योगानुशासन, ये पहला सूत्र है। दूसरा है योग स्थित वृत्ति निरोध, स्थित वृत्तियों के निरोध का नाम योग कहते हैं। योग दर्शन पूरा है इसके ऊपर, चित्त के विरोध के लिए एक शास्त्र, एक दर्शन शास्त्र पूरा का पूरा वो पढ़ो। और सीधी सादी बात है, योग दर्शन ये चित्त के एकाग्रता करने की मन में हो तो करे कैसे, मैं तो सीधा उपाय बताता हूँ, बहुत सरल। राम राम राम राम राम राम, ऐसे राम राम करो, बोल कर करो, उसे मन मन में करो, परंतु माला मत लो ना आंगड़े पर गिनो, ऐसे ही बिना आंगड़ी बिना माला बिना किसी संकेत के गिनती भी मन से करो, नाम भी मन से लो, 100 नाम ले लो आप एक माला से, दिन में एक माला ही कर दो, राम राम राम राम राम राम राम, ये 7 बार कहा मैंने, ऐसे नहीं गिना मन से गिना, राम राम राम राम राम राम राम, 7 बार ऐसे 100 नाम पूरा कर जाओ। अब जिस चूक जाओ फिर एक से ले, वहां से फिर नहीं, वो चूक गया छोड़ दो, फिर राम राम राम ऐसे 100 नाम करके देखो, होगा होता है नहीं होता है, कब करके देख लो, नहीं हो तो मेरा कान पकड़ना तुम हो जाएगा। एक पूरा दर्शन है, पूरा शास्त्र है, 6 शास्त्रों में एक शास्त्र पूरा है, आप कर सो जैसी बात कहते। ऐसे कहा। अब इसमें शंका हो बोलो, जो शंका होती है संदेह होता हो बोलो, मैं कह दू और मान लिया नहीं, जो शंका हो बोलो। कहते हैं जिंदगी में मेहनत करने पर भी असफलताएं क्यों मिलती हैं, जबकि हम सफल होना चाहते हैं। तो आपको मैंने पहले कह दिया, प्रारब्ध का संबंध होगा तो सफल होगा, तो मेहनत करने भी सफल नहीं होगा। प्रारब्ध कर्म पुराण, प्रारब्ध कर्म कहते हैं किसको, कर्म करना, काम करना, उसमें कर्म करना ये क्रियमान है, और क्रियमान कर्म से बनता है संचित, मन संचय होता है कर्मों का, और संचित मन से बनता है प्रारब्ध, जो फल देने के लिए लागू हो गए उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म होगा तो जिंदगी सफल होगी, नहीं तो करने पर भी सफल नहीं होगी, ये बात है। पर करते रहना चाहिए, प्रारब्ध का अर्थ कर्म नहीं करना नहीं है, शोक नहीं करना, चिंता नहीं करना, ये है प्रारब्ध का अर्थ है, चिंता नहीं करना। उद्योग किया नहीं हुआ तो चिंता क्यों करे, हमने उद्योग में कमी नहीं रखी, हमारा काम होगा तो अगर ही होगा, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ। उद्योग करना चाहिए तत्परता से, उत्साह करना चाहिए, सिद्धि सिद्धि भूत। गीता ने कहा है सिद्धि हो तो आनंद, सिद्धि न हो तो आनंद। समत्वम योग उचित, योग है इसका नाम, गीता में योग है, योग उचित निरोध है, पातंत्र योग दर्शन का, गीता का योग ये नहीं है। गीता का योग तो समझा, सिद्धि हो जाए तो आनंद, असिद्धि हो जाए तो आनंद, काम करो, ये इसका उत्तर असली है। जिसके हम चाहते है वही क्यों काम क्यों नहीं होता है, वो यही बात है, काम नहीं होता, चाहते तो है पर होता नहीं, नहीं होने वाला नहीं होगा, होने वाला हो जाएगा, दोनों बातें होती है, नहीं होता ये बात नियम है ही नहीं, चाहते वो हो जाएगा, कभी चाहते नहीं होगा। तो प्रारब्ध पर संचित है, चाहना पर अवलंबित नहीं है, चाहे वो हो जाए ये अवलंबित नहीं, चाहे जो भगवान की तरफ चाहे तो हो जाएगा। इसमें संसार में चाहना नहीं चलेगी, इसमें कर्म चलेगा, कर्म होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, ये बात। और बोलो, इसमें शंका बोलो, मैं उत्तर देता हूँ उसमें शंका करो आप। हमने जन्म क्यों लिया है और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, जन्म मरण रहित होना उद्देश्य है, और मनुष्य जन्म लिया है जन्म मरण मिटाने के लिए, ये खास बात। मनुष्य जन्म क्यों हुआ है कि जन्म मरण मिट जाए, आफत मिट जाए, दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जन्म मिट जाए, आफत वो किसी तरह का दुख न रहे, असा संताप न रहे, जन्म न रहे, इसके लिए जन्म हुआ मनुष्य का। और मनुष्य जन्म में ये ऐसा हो जाता है जो यंग लब्ध हुआ परम लाभ मन के नाथ, छठे अध्याय का 22वां श्लोक है गीता का, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ समझ में ही नहीं आता, और उसमें स्थित होने पर किसी दुख से विचलित नहीं होता, उस तत्व प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म हुआ है, और उसको प्राप्त करने का ही उद्देश्य है, यही ध्येय है, और इसी में लग जाना चाहिए, काम पूरा हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। संसार काम होगा नहीं होगा दो बात है, इसमें संदेह नहीं, ये होगा जरूर, कि उसी लिए जन्म हुआ है, उसी लिए वही चाहते हैं हम, वो तो होगा जरूर, संदेह नहीं इसमें, शंका हुआ बोलो। किंतु अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि बस जन्म से रहित होना, परमात्मा तत्व को प्राप्त होना, मुक्ति होना, कल्याण होना, जन्म से रहित होना, भगवत दर्शन होना, भगवत प्रेम होना, ये कुछ भी कर, ये नाम है पर्याय का अलग अलग, उस एक ही बात है। वो प्रश्न जो पहले प्रश्न उत्तर है वही इसका उत्तर है, मानव को जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, भगवत को प्राप्त करना। संसार में मोह मार्ग से छुटकारा कैसे मिले, केवल मोह आपको बुरा लगे, संसार का मोह आपको बुरा लगे, ये बुरा जितना लगेगा जल्दी मिट जाएगा एकदम, ये तो मिटने वाला ही है, मोह रहने वाला है नहीं, मोह कहाँ रहता है, छोटा बच्चा माँ के बिना रहता नहीं, रोने लग जाए, और बड़ा हो जाए ब्याह हो तो माँ सुहाती नहीं, और माँ बस कही जो काम हो रहता है, टिकता नहीं, मुंह तो मिटता है। जो बच्चा माँ के बिना रहता नहीं सर, रोने लग जाए बस, बिना माँ के टिक ही नहीं सकता, वही माँ है। रिश्तिया कहती है माँ जी को काशी भेज दो, वहां ठीक रहता, भजन करेंगे माँ जी, माँ जी आप तो काशी जाओ भजन करो, रुपया दे देंगे आपको, नौकर रख देंगे वहाँ, वहाँ भजन जाओ। तो मोह कहाँ रहता है भाई, मोह एक साथ रहता ही नहीं, ये मिटने वाला ही है, ये जरूर मिटेगा। तो मोक्ष प्राप्ति का क्या साधन है, धर्म क्या है, धर्म क्या है कि जो अपने नहीं चाहते वो दूसरों के साथ मत करो, अपने निंदा नहीं चाहते निंदा किसी मत करो, झूठ नहीं चाहते झूठ मत बोलो, कपट नहीं चाहते कपट मत करो, तुम नहीं चाहते हो मत करो, धर्म हो जाएगा। थोड़े में लिख लो, याद कर लो। मोक्ष प्राप्ति का क्या साधन है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है बंध सुहावे नहीं, बंधन सुहाता नहीं, बंधन में बिल्कुल बंधन में चैन न पड़े, न रात में नींद आवे, न दिन में भूख लगे, न चैन पड़े, बंधन में रहते हुए ऐसे बेचैन हो जाए, मिट जाएगा। ये बंधन मिटना और मुक्ति का होना दोनों सिद्ध है स्वतः, अब मोह टिकता है नहीं, मिटना से बदलता है, करे कोई मोह किसी में हो गया, कभी किसी में हो गया, कभी किसी में हो गया, ये टिकता नहीं है, इसकी मिटना क्या बड़ी बात, मोह करे नहीं। एक दूसरा सरल उपाय है कि दूसरों से सुख चाहे नहीं और दूसरों को सुख पहुंचा, ये उपाय तन से मन से शरीर से, शरीर से मन से वाणी से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से शक्ति से दूसरे को सुख पहुंचा, और किसी से कोई सुख की इच्छा न करे नहीं, धर्म का अनुष्ठान भी हो जाएगा, मुक्ति भी हो जाएगी, मोह मिट जाए सब मिट जाएगा। क्यों रची बात में दूसरे सुख चाहे नहीं, और सुख दे सुख आराम दे और चाहे नहीं, बस सब काम ठीक हो जाएगा। ये सब जितने मोक्ष प्राप्ति क्या साधन साधन हो जाए, धर्म क्या साधन हो जाएगा, संसार मोह मारे से छुटकारा कैसे हो जाएगा, मानव को जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या घोषित हो जाएगा, एक ही बात से कि दूसरे सुख चाहे नहीं दूसरों को सुख दे, शरीर से वाणी से मन से अधिकार से रुपये पैसों से शक्ति से सामर्थ से सुख पहुंचा दूसरों को, सेवा करे, अपने सागर सेवा चाहे नहीं बेड़ा पार हो जाएगा। इतनी सी बात है, याद कर लो, लिख लो और करके देख लो, नहीं हो तो मेरा कान पकड़ देना आकर के, हमने किसान नहीं हुआ, और शंका हो भाई बोलो। बिना गुरु के मनुष्य मोक्ष नहीं प्राप्ति नहीं कर सकता, पूरे गुरु की पहचान कैसे हो, पूरे गुरु की पहचान बता देंगे और मोक्ष कैसे हो। छोटा छोटा प्रश्न है, इसको थोड़ी सी विस्तार से कर दूंगा, एक बात थोड़ी सी विस्तार से कहूंगा, इस बात से कोई प्रश्न है तो पहले कर लो, पीछे इसको कह दू, हमारे पास समय तो पूरा होने वाला है, इस वास्ते एक कहानी सुना दूं आपको, बात कहानी से जल्दी समझ में आती, ठीक समझ में आ जाती है। सुना दूं ठीक है, एक राजा थे, तो वो चले गए तो नवयुवक राजा गद्दी बैठ गया, उसने एक दिन सभा करी, सभा करी, बड़े बूढ़े पुराने सज्जनों को राज में से बुलाए, बड़े बूढ़े बूढ़े समझदार, उन सबको इकट्ठा कर कहा कि देखो आप लोगों ने मेरा राज्य भी देख लिया, पिता का राज्य भी देख लिया, और दादाजी का राज्य भी देखा है आपने, ऐसे आप बूढ़े हो, आप बताओ कि राज्य किसका बढ़िया हुआ, हमारा बढ़िया हुआ कि पिताजी का अच्छा रहा, दादाजी का अच्छा रहा। तो मनुष्य चुप हो गए, वो कह रहे तुम दादाजी का अच्छा तुम्हारा अच्छा नहीं है, तो गुस्से हो जाएंगे, तुम्हारे अच्छा है, बाप दादा का अच्छा नहीं, सौ तो कुछ हो जाएंगे कि हमारे बाप दादा की निंदा करते हो। अब क्या बोल रहे, लोग चुप हो गए। तब एक बहुत बुढ़ा आदमी बोला, शरीर अच्छा था उनका और अवस्था भी बहुत ज्यादा थी, तो वो उठकर बोला गंदा था, हम तो प्रजा है, आप हमारे मालिक हो, तो मालिक की बात हम कैसे कहें। अब जाता कौन सा अच्छा कौन नहीं है, उसकी हम मालिक क्या जाने, मालिक की बात हम क्या जाने। हम हमारी बात तो बता सकते हैं, परंतु राजाओं की कैसी हुई वो बता नहीं सकते, हम नहीं कह सकते कौन अच्छा कौन मंदा हुआ। हमारी बात पूछो तो हमारे से हम बता सकते हैं, कि तुम्हारी बताओ। आपके राजा जी जब राज्य करते थे उस समय जवान था अच्छा, और मन में बल रखता था, और एक लाठी मेरे पास में हो तो 5-10 आदमी आ जाए तो भी मेरे मैं मार नहीं खा सकता, ऐसी लाठी चलाना जानता था और बल था, ऐसा पहलवान था, मेरे पास लाठी थी जानता था और बल था, ऐसा पहलवान था, मेरे पास लाठी थी। एक दिन मैं अपनी लाठी लिए जा रहा था जंगल में, तो एक स्त्री रो रही थी, स्त्री के रोने की आवाज आई कि भाई कोई अबला रो रही है, तो एक टीबे पर बैठी रो रही थी वो, तो मैं गया जाकर कहा भाई रोती क्यों है, सहम गई, देखा मेरी तरफ जवान आदमी लाठी लिए हुए, तो कहते बेटी तू मेरी कन्या है, कहने कपड़े बढ़िया पहना हुआ सुहागिन जो की हजारों रुपए के जेवर थे ऐसे, उसको बना बेटी तू चिंता मत कर, बता तेरे दुख क्या है, ऐसा कहा तो उसको बड़ी सांत्वना मिली, प्यार से बोले बेटी क्या है, तो उसे संतोष हुआ, कहते पिताजी मैं अपने स्पीहर से सासरे जा रही थी, बैलगाड़ी थी, वो बैली बनाई हुई बैली होती है, ऊपर कनात भी हुई पर्दा होता है, उसमें बैठी थी बैली में, उसको नाम बैली होता है, तो गाड़ी बैलों की गाड़ी के ऊपर ही लकड़ी लगा कर ऐसा करते तो ऊपर कपड़ा लगा देते हैं आदर से ले जाते हैं, ऐसी पहले पुरानी रीत थी ये, उसमें बैठी मैं जा रही थी, मेरे साथ 2-3 ऊंट वाले आदमी थे, बैली वाले आदमी थे, 5-7 आदमी थे हमारे साथ में, और मैं अपने ससुराल जा रही थी। बीच में आ गए डाकू, डाकुओं अगर उनकी हुई लड़ाई आपस में, वो लूटने लगे तो वे जवान हमारे साथ में थे, वे लूटने देते नहीं थे, ऐसी लड़ाई हुई तो मैं डर गई, कब जानने क्या होगा, तो मैं वो लड़ाई लड़ाई में जंगल में चली गई, जंगल में चला गया, क्या हुआ क्या नहीं मैंने देखा नहीं, मैं तो वहां भाग गई। जंगल भागते भागते कहां जाऊं अब, तो मैं एक टीबे पर चली गई, यहाँ आ गई, अब आने को रोने लग गई, हमारे को पता नहीं हमारा ससुराल किधर है और हमारा पीहर किधर है, इसका मेरे को पता नहीं, अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं, कोई आदमी है नहीं। तो कहा बेटी ये बता तेरे ससुराल का गांव कौन सा है, बता तो गांव बता दिया, अमुक गांव में रहने वाले हम है, हमारा ससुराल है, तो नाम किसी के जानती है, कि मैं ससुर का नाम जानती हूँ और नाम जानती नहीं हूँ, ससुर का ये नाम है, क्योंकि ब्याह संबंध होता है तो ससुर का नाम तो आता ही है सामने, उसका नाम मैं जानती हूँ, ये गांव है, तू चिंता मत कर मैं पहुंचा दूंगा, ठेठ तेरे गांव पहुंचा दूंगा, तेरे ससुर की मैं जानता हूँ, तेरे ससुर का नाम मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, तू चिंता मत कर। तो मैं उसको लेकर के पहुंचा, तो रात हो गई थी, रात में लोग तो पहुंच गए, किसी घाव लगा चोट लगी ऐसे हुआ, परंतु भी ठीक हुए, निबट करके कुछ खोया, परंतु आ गए गांव पर, आ गए पर बहू नहीं, तो बड़ी चिंता होगी बहू कहाँ गई, तो सबकी चिंता हुई कि डाकू उठाकर ले गए, वो गहना था उसके पास में, तो वो उठाकर ले गए, मार काट कर दी होगा, गहने छोड़ने के लिए पैर काट रहे हाथ काट रहे, ना जाने क्या किया, सब बड़ी चिंता हो रही थी, रात में मैं पहुंचा उसके ससुर के पास में गया तो भैया बात ये हमारी बहू खो गई। अब उसको क्या पता लगे कहाँ रही, वो जीती है मर गई क्या पता नहीं। तो मैंने कहा मैं ले आया हूँ तुम्हारी बहू को, मैं लाया हूँ। एक रो रही थी जंगल में, मैं अपने गांव जा रहा था दूसरे, वो मैंने आवाज सुनी तो मैं गया वहाँ, तो वो रो रही थी। उसको बेटी तुम चिंता मत कर, मैं तेरे को पहुंचा दूंगा। मैं आश्वासन दे करके उसको ले आया और एक बेटी ये तुम्हारा घर है, मैं तो तेरे ससुर के पास जाता हूँ, तुम भीतर में चल जा। तो भीतर के सब लोग हर्ष हो गया, आनंद हो गया। अरे बहू आगे गहनों कपड़ों से सब गहने हजार रुपयों के गहने उसके शरीर पर अच्छे, वो गहने कपड़ों सहित आ गई, कोई चोट नहीं लगी, कोई दुख नहीं हुआ। तो सब हर्षित हो गए, खुश हो गए। वो मैं ले आया हूँ, मैंने उसको बेटी कहा है, मेरी कन्या के समान है वो, मैं उसको ले आया हूँ। सब राजी हुए। तो उसके ससुर मेरे को 500 रुपया देने लगे कि रुपया ले लो। वो कहते मैंने रुपया वास्ते काम नहीं किया है, मैंने तो अपने मनुष्यता के नाते किया है। कोई अबला बेचारी रो रही है तो उसका दुख दूर कैसे हो, इस भाव से मैंने पहुंचाई है यहाँ, रुपयों के लिए नहीं। बहुत आग्रह किया, मैंने कुछ नहीं लिया, पैसा भी नहीं लिया उसे, एक पैसा भी। मैं पहुंचाया, मन में बड़ा संतोष हुआ कि एक अबला बच गई और उसको घर मिल गया, अच्छा हुआ भाई, एक की सहायता हुई मेरे द्वारा, मन में संतोष हुआ। ये हुआ आपके दादाजी के राज्य में, समझे, आपके दादाजी के राज्य में ये हुआ। इसके बाद दादाजी शांत हो गए, पिताजी राजा हो गए। पिताजी राजा हुए उस समय में मैंने कुछ व्यापार और किया, उसमें घाटा लग गया और कर्जा हो गया। तो मन में आई किस्ती के एक दो थप्पड़ मारता तो गहना सब दे देती, वो तो कांप रही डर रही थी, तो वो गहना मेरे को मिल जाता तो आज ये तंगी नहीं भोगनी पड़ती। पर तो क्या करूँ, अक्कल निकल गई, मैंने कुछ लिया नहीं। 500 रुपए राजी हो गए देने लगे, वो भी मैंने लिया नहीं। अब हाथ से चली गई, अब क्या हो, वो तो बीत गई बात। अब जार मांगू तो कोई देगा क्या। तो मन में आया कि तेने गलती करी, इसने हाथ में कहना आया हुआ छोड़ दिया, गलती करी, ऐसे विचार हुआ। ऐसे मन में आती रही बातें, फिर विचार किया भैया मैंने तो काम तो ठीक किया, ठीक भी अब भोगो, अब रोटी की मुश्किल हो रही है, ये दशा हमारी हो रही है। ऐसा विचार हुआ आपके पिता के राशि में, उसमें मेरी ये दशा हुई। उसके बाद आप राजा हो गए, इसके दो चार वर्ष के बाद मन में आता कुछ धमका करके फुसला करके किसी स्त्री बना लेता तो स्त्री भी मिल जाती, काम धंधा भी करते, गहना भी मिल जाता, सब काम ठीक हो जाता। परंतु बात हाथ से निकल गई, अब क्या करूं, अब मेरे हाथ की बात नहीं रही, वो तो कब्जे में आई हुई बात थी, परंतु मूर्खता से मैंने छोड़ दी। ऐसा हुआ आपके राज्य में होने लगा महाराज। अब आप वृद्ध, आप तो छोटे हो, मैं बूढ़ा आदमी, अब क्या कहूँ मेरे हाथ की, इतना बूढ़ा हो गया अपने मन में ये भाषना भी रहे। तो अब मेरी बात बता दी, आपका राज्य कौन सा ठीक कौन सा मैं जानता नहीं हूँ, तो अपनी बात कहते मेरी ये दशा है। तो संत महात्मा कौन है कैसे है, अब संतों की परीक्षा हम कैसे करें, महात्मा कोई है कैसा है, गुरु किसको बनावे कैसा है, तो गुरु की परीक्षा नहीं कर सकते। जिनके पास जाने से शांति मिलती है, न्याय मिलता है, धर्म का अनुष्ठान होता है, जिसके संग करने से, जिसके दर्शन करने से, स्वस्थ भाषण करने से, पास में रहने से ऐसा मिलता है, तो हमारे लिए वो गुरु है। चाहे वो गुरु बने चाहे न बने, हम चेला बने चाहे न बने, बने ऐसे के संग से हमारे लाभ होता है। तो हमारी बात हम कह सकते हैं, गुरु जी की परीक्षा हम क्या करें, राजा की परीक्षा प्रजा कैसे करे, तो गुरु की परीक्षा वो कैसे करे। ये बात खूब आया भाई, ये वेश लोग होते पुर्जा चुकाते हैं पुर्जा तो कई पुर्जा है गया हमारे। ईश्वर क्या है, क्या से अगर ये क्या खत्म हो जाती है, क्या नाम प्रश्न, ये प्रश्न उत्तर खत्म हो जाते हैं बाद में, ईश्वर है वहाँ प्रश्न नहीं ना उत्तर है। कि आपने ईश्वर को देखा है, ये बात पूछने की नहीं है। व्यक्तिगत पूछना, तुम्हारे पास धन कहाँ है, कहाँ रखा है, बताए तो कुछ। तो धन भी नहीं बताता तो ईश्वर की बात बताएगा कि मैंने ईश्वर को देखा है, ये पूछना ही गलती है। और कोई कह मैंने देखा नहीं, कह तो वो कहने वाले की गलती है, तो डबल मूर्खता क्यों कर रहे हैं। एक दो बात होगी कृपा करके ऐसा उपाय बताइए कि जिससे भगवान हर क्षण याद रहे, नींद में भी न भूले, एक सांस भी खाली न जाए। तो बताया गया लगन और प्रार्थना, ये पहले बता ही दिया है। प्रार्थना जिस लगन में, लगन लगन सो, सब कोई कहे लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे खोए। भगवान के लगन में नारायण हरि लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, वो लगन होती जिसमें ये पांच सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, ये सुहात ही नहीं, ऐसी लगन हो जाते मिल जाते हैं। हमारे पास जो चीजें होती है तब अपनी खुशी नहीं होती है, ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, परंतु जब वह खो जाते हैं जान से भी हमारी लगन लग जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, ये बात है नहीं। पास में रहने पर प्यारी लगती है, वो खोने से दशा होती है, प्यारी नहीं लगती उसे खोने की कोई दशा नहीं होती, मिलने से कारण नहीं होता। और प्यारी होती वो अच्छी लगती है, उसी खोने से ऐसी होती, किसी को देखते ही ये अच्छा लगने लगता है तथा किसी को देखते ही घृणा हो जाती है, चाहे मंद हो, अच्छा था, अच्छा मंदा होता, क्यों न हो, कैसे ही क्यों न हो, गंदा हो, अच्छा हो, मंदा हो, कैसा ही हो, पर किसी को देखने से तो प्रार्थ के कारण से ऐसा हो जाता है। कभी कभी हमारी वृत्ति सात्विक होती है तो दूसरा अच्छा लगता है, और हमारी वृत्ति खराब होती है तो दूसरा आदमी खराब लगता है। वो आदमी खराब और अच्छा नहीं है, हमारी वृत्ति अच्छी होने से अच्छा लगता है, बुरी होने से बुरा लगता है। यदि संपूर्ण दृष्टि से परमात्मा प्राप्त है, संपूर्ण सृष्टि ने सृष्टि में परमात्मा प्राप्त है, और इस सृष्टि से दृष्टि ने हम मनुष्य भी आते हैं जो कि परमात्मा का ही अंश है, फिर मनुष्य की वैराग्य के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है। वैराग्य के लिए इस वास्ते है कि संसार अच्छा लगता है ना, उत्पत्ति विनाश वाली चीज अच्छी लगती है, और वो जब तक अच्छी लगेगी तब तक भगवान पूरे अच्छे नहीं लगेंगे। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जागे गति न आन की, एक जो प्यारा लगे, इस वास्ते वैराग्य की बात बताई जाती है, प्रेरित किया जाता है। जबकि वह परमात्मा भंग ईश्वर इसी से सृष्टि में है, ये अपना कर्तव्य निभाता है, तो अपने कर्तव्य का निभाता रहे और सृष्टि अच्छी न लगे तो भगवान के लिए करना क्या है, भगवान प्यार लगेंगे ही। दो बात है, एक नाशवान रहे अविनाशी, नाशवान में मन लगा तो अविनाशी नहीं लगेगा, अविनाशी में लग गया तो नाशवान में नहीं लगेगा, काम बन जाएगा। कर्म महान है या भाग्य, दोनों प्रधान है, भाग्य और पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों प्रधान है। परमात्मा की प्राप्ति धर्म के अनुष्ठान में पुरुषार्थ प्रधान है, रुपयों के मिलने में, सुख के मिलने में भाग्य प्रधान है। दोनों की लड़ाई नहीं है आपस में, दोनों की लड़ाई होने से बलवान विचार से, दो रुपयेवान लड़ते हैं तो बलवान कौन है, निर्बल कौन है, पता होता है। अलग अलग घरों में बैठे हैं अपने अपने, वही बलवान है, वो अपने घर में वही बलवान है। तो प्रारब्ध है जो भोग मिलता है अथवा धन मिलता है, भोग की सामग्री मिलती है, इसमें प्रारब्ध की प्रधानता है, और भगवान का भजन करना और धर्म के अनुष्ठान करने में पुरुषार्थ प्रधान है। इस बात की लड़ाई होती ही नहीं, दोनों दोनों प्रधान है अपना अपना। किसका अधिक महत्व है, दोनों का महत्व है अपनी अपनी जगह। क्रोध और क्या है, क्रोध आए तो क्या करें, क्रोध आए तो हे नाथ जैसे डाकू आ जाए लूटने के लिए, तो हे नाथ पुकारे पुकारे बचाओ बचाओ बचाओ मार रहे लोग, ऐसे भगवान को हे नाथ ये क्रोध आ गया, क्रोध हो ही शत्रु प्रथमो नारायण नाम, देहस्त तो देह विनाशन आ गया, जैसे अग्नि प्रकट होती है तो पहले दिया जलाती है, फिर सामने आ जाओ उसको जला देती है। ऐसे क्रोध रहता हुआ भी घर्षण होता है, पर तेरे मेरे हुआ उसको भबका तो सबको जला देता है, तो वो क्रोध आ जाता है। हे नाथ, हे प्रभु पुकारो, डाकुओं के फेर मार जाए पुकार, जैसे करके देखो राम राम राम राम राम राम राम आध घंटा कर दो तो शांत हो जाएगा। सूर्य उपाय है कि जब क्रोध है तो पानी भर दो मुंह में, ना तो थूको ना घीटो, ठीक हो जाएगा, करके देख लो। पानी पानी भर दो खूब मुंह में, बोल तो सकोगे नहीं ना तो पानी घीटो ना थूको, आठ दो क्रोध टहल जाएगा। क्रोध तो एक मैंने कही है, निकलत गाली एक है, उथलत गाल अनेक, जे गाली उथले नहीं रहे एक री एक। आप कुछ नहीं बोलो, शांत हो जाए क्रोध, तुम भी बोलो और वो भी बोले, वो बोले वो बोले, वो मारे वो मारे, बबके का जोर से चुप हो जाओ, ठीक हो जाएगा। मुख में पानी भरो, ना थूको ना मीठो, बजा रखो, फिर खटबल मिट जाए पांच सात दस मिनट में, तब थूक दो, सुख शांत हो जाओ। कभी अब समय ज्यादा हो गया।